To miejsce może być już zamknięte, kiedy do niego dotrzesz. Czuję się tak. Czuję się tak. Czuję się tak samotnie. Czuję się tak bez ciebie. Dzwoni Radula. Chociaż odradza Wiarula. Mówi, że ona nie dla mnie i że będzie chciała tylko cukrowego tatusia. Nie odbiera ta suka. Nie. Lubię zołzy, lubię Brytny, gdy jest toksyk. I tym zwierzęciem opiekuje się radosny. Rzygałaś tęczą, wtedy trzymałem ci włosy. Ty lubiłaś moje dresy, miałaś lepszy dostęp. Okej, tęsknię trochę, chociaż to nie mądre. Ja i ty to brzmi tak, jakby związać koniec z końcem. Nie wiem czemu chcę cię słyszeć, kiedy mi ma budy. Za dołeczki Wenus zawsze będę trzymał kciuki. Teraz w lewo, teraz w prawo, jakoś dojdziesz. Każdy seks to jakbym miał pytać o drogę. Mówiłem, by utrzymać się stanę na głowie. I wychodził debil na kalkulatorze. A nie mówię w twoim języku jak Beach Boy. Dlatego Pamelo żegnaj jak hidrok. I koniec tego, kup mi wokruk i akruk. Wróg. Zozo, bez ciebie czuję się so-so. Umiesz i lubisz, a potem kradniesz mi mojo. Zozo, nie jest bezpiecznie jak Volvo. Jesteś moją Cruelą de Mo-Mo. Zozo, bez ciebie czuję się so-so. Umiesz i lubisz, a potem kradniesz mi mojo. Zozo, nie jest bezpiecznie jak Volvo. Jesteś moją Cruelą de Mo-Mo. Oh, oh. 41 koko, my homeboy tells me no. Zajebałem się goldą, ty aż mnie świeżo mi kondą. Czuję do ciebie FOMO. Bitch tell me why you gone. Złe podwozie w tym pociągu, dawno już odjechał. Yeah, dobra, przestań, dzwoń pocierpła. Panie, masz tu adres, do niej wbijaj pan w nowi. A ja z tyłu robię double tap jak kran w Anglii. A ja do niej wpadam na kolację i śniadanie. Będę podciągał za warkocz, jakbym pizgał tweets na bramie. To cukrowy tatuś wrócił, ty odpalaj DM. Dam ci 500 plus na t-shirt, tak jak Legia 2-2 idzie. Co tam, jak tam ciągle chore jazdy, daddy issues? Nie pomogły duże logotypy i daddy issues? Nic dobrego, złe dziewczyny i decyzje. Złe dziewczyny jedną zrobił nawet Dexy Twister. Czuję się tak. Czuję się tak. Czuję się tak samotnie. Czuję się tak bez ciebie. Zozo, bez ciebie czuję się so-so. Umiesz i lubisz, a potem kradniesz mi mojo. Zozo, nie jest bezpiecznie jak Volvo. Jesteś moją Cruelą de Mo-Mo. So-so. Bez ciebie czuję się so-so. Umiesz i lubisz, a potem kradniesz mi mojo. Zozo, nie jest bezpiecznie jak Volvo. Jesteś moją Cruelą de Mo-Mo. Wait, but you like that.